Stosując ProLiwer Diabeto, osiągamy obie te ważne korzyści. ProLiwer Diabeto – zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm – wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 października jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Marcina Romanowskiego nie chroni już immunitet Rady Europy. Prokuratura zapowiada szybkie działania. 26-krotny wzrost zachorowań na krztusiec. Sytuację mogą opanować szczepienia. Na Kopcu Powstania Warszawskiego zgasł ogień, który palił się tu przez 63 dni, czyli tyle, ile trwało powstanie. Rada Europy pozbawiła immunitetu Marcina Romanowskiego, posła klubu PiS i byłego wiceministra sprawiedliwości. To jeden z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym nielegalnego wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Do tej pory polityk nie mógł być ścigany ze względu na chroniący go immunitet. Głosowanie poprzedziła debata, podczas której przemawiali głównie polscy politycy. Immunitet nie może oznaczać bezkarności, mówił Ryszard Petru z Porozumienia Liberałów i Demokratów. Immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy powinien mieć zastosowanie tylko do czynności związanych z wykonywaniem mandatu. Zarzuty wobec pana Romanowskiego dotyczą okresu, w którym nie był członkiem Rady Europy. Grupa europejskich konserwatystów zażądała ponownego rozpatrzenia sprawy i wysłuchania Marcina Romanowskiego, ale Rada odrzuciła jej wniosek. Tak skomentował to poseł PiS Paweł Jabłoński. Jako członkowie tej Izby mamy jeden podstawowy obowiązek: chronić i bronić praw wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy ich lubimy. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o ustawianie konkursów oraz o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Tylko do połowy września na krztusiec w Polsce zachorowało 14,5 tysiąca osób. Tak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. To 26 razy więcej niż rok temu, mówi specjalista medycyny rodzinnej dr Michał Sutkowski. Dobijemy do 20 tysięcy na pewno, a kiedyś to były poziomy 500, 700 zakażeń. I to są wszystko zakażenia rozpoznane. Mamy bardzo dużą liczbę zakażeń, które są nierozpoznane. Eksperci zalecają szczepienia ochronne. Powinni rozważyć przede wszystkim pracownicy służby zdrowia oraz osoby opiekujące się dziećmi. Będzie zmiana na stanowisko dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Zapowiedział to prezydent miasta Aleksander Miszalski, który nie widzi możliwości dalszej współpracy z obecną dyrektorką Anną Marią Potocką. Potocka od 2002 do 2010 roku była dyrektorką Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, a następnie kierowała Mocakiem. Decyzją poprzedniego prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego miała pozostać na stanowisku do 2031 roku. W lipcu sąd stwierdził, że Potocka stosowała mobbing wobec jednej ze swoich podwładnych w Galerii Bunkier Sztuki. W 80. rocznicę upadku Powstania Warszawskiego władze stolicy, powstańcy, harcerze i mieszkańcy oddali hołd poległym w walkach. Na Kopcu Powstania Warszawskiego, usypanym z gruzów zniszczonej Warszawy, zgasł ogień, który palił się tu przez 63 dni, czyli tyle, ile trwało powstanie. Powstaniec Leszek Żukowski powiedział, że uroczystość na Kopcu Powstania Warszawskiego jest symbolem. Istotne jest, że przychodzimy tutaj, aby zapłonął ogień, a następnie, żeby go zgasić. Nie z myślą o ogniu, ale o Powstaniu Warszawskim. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podziękował za organizację trwających ponad 2 miesiące obchodów. Szczególne podziękowania skierował do harcerzy, obecnych w trakcie wszystkich uroczystości. Dla nas udział w tej uroczystości jest formą służby, którą pełnimy jako harcerze. Dla mnie to było po prostu takie upamiętnienie tych wszystkich powstańców, którzy tu dla nas walczyli i dzięki temu możemy żyć w wolnym kraju. W trakcie Powstania Warszawskiego zginęło ponad 18 tysięcy powstańców i ponad 180 tysięcy ludności cywilnej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uruchamia stronę z informacjami o pomocy prawnej dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w powodzi. W ramach pomocy 27 kancelarii z terenów powodziowych oferuje wsparcie w wypełnianiu wniosków do ZUS-u i ubieganiu się o odszkodowania. Jak mówi rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska, przedsiębiorcy będą mogli na przykład uzyskać pomoc dotyczącą świadczenia interwencyjnego w ramach specustawy powodziowej. Tam taką jedną fajną rzeczą jest świadczenie interwencyjne, które zaproponował minister Krzysztof Paszyk, że przedsiębiorca będzie mógł się ubiegać o wsparcie w wysokości 16 tysięcy złotych na pracownika, tak? Albo 75% średniomiesięcznego przychodu za rok poprzedni. Będzie mógł sobie wybrać. Więc w sytuacji, kiedy nie będzie potrafił wypełnić wniosku albo będzie miał z tym problem, będzie mógł się zwrócić do takiej kancelarii i tam darmowo taką pomoc otrzyma. Powołano też pełnomocnika rzecznika do spraw zwalczania skutków powodzi, który zbiera informacje i wnioski z przedsiębiorców dotyczące pomocy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pochmurno i deszczowo, miejscami opady będą dość intensywne w górach i na wybrzeżu silniejszy wiatr. Nad ranem od 7 do 11 stopni, a w czwartek od 9 na Podlasiu do 13 w centrum i 14 na zachodzie. Autopromocja. Czy Chiny trzymają resztę świata w garści? Jak się mnożą tygrysy azjatyckie? Czy ten największy i najludniejszy kontynent zdominuje także globalną kulturę? Zaraz, a może to już się dzieje? Byłem tam wiele lat, sporo widziałem. Zapraszam na burzliwe przygody i wnikliwe analizy. Tomek w Azji. Nowy cykliczny program w każdą sobotę między 11 a 13 w audycji Swoją Drogą. Do usłyszenia. Tomek. Nie Wilmowski. Sajewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak codziennie nagrody, to urodzinowa loteria Allegro Smart. Wygraj 200 tysięcy złotych lub hybrydowe BMW, a dodatkowo 1 000 000 złotych w kuponach. Kupuj z Allegro Smart i wygrywaj do 10 listopada. Szczegóły w regulaminie. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Enchanted, amazing, I'm infatuated. I fall from the stage and then into the basement, my love, my love. Enchanted, amazing, I'm infatuated. I fall from the stage and then out of. Jak się spotyka dwóch takich znakomitych muzyków jak Willow Smith i Kamasi Washington, no to właściwie wiadomo, że będzie pięknie, więc w tej kwestii zaskoczeń brak. Zaskoczeniem jest trochę ta wersja deluxe najnowszej płyty Willow i tytuł Ceremonial Contrafact Empathogen Deluxe. A na tej rozszerzonej wersji trzy nowe utwory, dlatego jeśli komuś mało, to warto. Trzeba czerpać i się zanurzać w te bardzo ciekawe kompozycje, bo Willow naprawdę nie lubi w swojej muzyce nudy. Nudy nie będzie też przez najbliższą godzinę, to już mogę obiecać. Jakby co przypominam, to są Białe Szumy, dzisiaj na stanowisku realizatora Elżbieta Malinowska, a przy mikrofonie Justyna Grabarz. Będziemy tutaj w takim składzie do 23. A przed nami teraz kolejny duet, który no, po prostu musiał się udać i faktycznie jest magicznie. Nobia Garcia, Esperanza Spalding i otwierająca nową płytę Garcia kompozycja Down.

wbrew pozorom to nie lata 60. i nagranie wytwórni Motown, ale całkiem współczesne dźwięki od polskiego producenta Macieja Milewskiego, znanego niektórym jako Milo, chociaż w tym przypadku jako Cinnamon Gum. Właściwie współczesne to jest dużo powiedziane. No, nagrane współcześnie, ale przy użyciu nieco starszych technik i stworzone właśnie tak, jak tworzono muzykę w latach 60. i 70. Ależ ja się zachwycam tą płytą. The Cinnamon Show, album, przy którym można się po prostu przenieść w czasie i rozpływać. Rozpływać przy takich pięknych kompozycjach jak That's All, albo tańczyć przy takich jak Amanita. Te obietnice sprzed godziny chyba udało się spełnić. Można było potańczyć, chociaż niestandardowy to taniec. Przyznam, że trochę mnie zaskoczył ten utwór na płycie The Cinnamon Show, a jak się pojawił w moich słuchawkach po raz pierwszy, to od razu przyszło mi do głowy Yegal Tezeta, Mulatu Astatkę, które również zaczyna się podobnymi dźwiękami, a potem również idzie w podobnym kierunku. Cinnamon Gum, Milo, Maciej Milewski, jeśli nas słuchasz, potwierdź, czy to była inspiracja, czy moja nadinterpretacja. A co my tu mamy dalej? No proszę, kto by pomyślał? Mulatu Astatkę, ale w zupełnie nowym utworze. We'll be right back. ojciec Etio Jazzu, 80-letni mulatu Astatke, który nadal nagrywa. Świeżo wydany utwór Major z udziałem 10-osobowej jazzowej orkiestry jest na to znakomitym dowodem. Nie tylko nadal nagrywa, nadal koncertuje, a równo za miesiąc zawita do Warszawy i zagra koncert w Palladium. Dzień później zaszczyci swoją obecnością Poznańskie Centrum Kultury Zamek. No i ja myślę, że to będą znakomite koncerty. Właściwie nie mam wątpliwości, że tak będzie. Proszę dać znać, kto z Państwa się wybiera. A zanim te koncerty się rozpoczną, przejdziemy do odetiowskiego jazzu, do zespołu łączącego wątki tureckie z francuskimi. Stamtąd pochodzą tworzący go muzycy, a spotkali się w Londynie i nagrali już kilka płyt, a najnowsza z nich nosi tytuł New International. A to jej mały fragment. Ból, ból, ból. Czy wybrałam ten fragment płyty ze względu na jego tytuł? Być może ból, ból, ból. Kto by nie uległ urokowi takiego tytułu, ale przy okazji jest to moim zdaniem jeden z najmocniejszych akcentów na tej płycie i w ogóle te nieco bardziej energetyczne kompozycje z nowej płyty Kid Sebastian najbardziej przypadły mi do gustu. No właśnie, bo ja chyba jeszcze nie mówiłam. To Kid Sebastian, duet, który właśnie nagrał płytę, a dla utrzymania ciekawego klimatu użył przy nagraniu starego włoskiego syntezatora analogowego, znalezionego na złomowisku. To są dopiero pomysły. No dobrze, no to wschodnich inspiracji ciąg dalszy, tym razem jednak nie nowość, a nagranie z lat 80. No i znowu będzie tanecznie.

tajemniczy projekt z lat 80. Sade à Bonheur, założony przez berlińskiego DJ-a Ralfa Berente, tworzony wokalnie przez dwie artystki, Stefanie Lange i Claudię Hosfeld, a także przez dziesiątki muzyków wybranych z lokalnego centrum imigracyjnego. No, mieszanka międzygatunkowa pełna wschodnich, ale także afrykańskich inspiracji. Naprawdę bardzo lubię do tego projektu wracać, również na trójkowej antenie. No to teraz skład, którego w kontekście tych wschodnich, wcześniej tureckich, rokowo-anatolijskich inspiracji nie mogę pominąć. Zespół Satellites i Yağmur Yağar też ustunę. Selam gelir başüstüne, vay dili dili kuş dili dili mevlam kulu sevdim seni ben. szybkim tempie rozbieram się. W sine usta napływa krew. Woda czeka, by ocucić mnie. Całą treść. Proszę, ratuj mnie. Nie wiem, gdzie poniosą mnie te wody. Proszę, dotknij mnie. Muszę dzisiaj pozbyć się tej fobii. Choć unoszę się, kwiaty odpływają z mojej głowy. Choć nie widzę, ratuj mnie. Nie wiem, gdzie poniosą mnie te wody. Proszę, dotknij mnie. Muszę dzisiaj pozbyć się tej fobii. Choć unoszę się, kwiaty odpływają z mojej głowy. Choć nie widzę cię, wiem, że jesteś. Proszę, poniosą mnie te wody, proszę, dotknij mnie. Muszę pozbyć się tej fobii, choć unoszę się. Kwiaty odpływają z mojej głowy, choć nie widzę cię. Wiem, że jesteś, wiem, że jesteś, wiem, że No i wróciliśmy do Polski po tych wycieczkach po świecie, ale w jakim stylu? Pięknie nam wybrzmiała Ofelia i tu. To był fragment jej płyty Księgi Ofeliowe. Płyty, która miała być trasą koncertową, ale została albumem na żywo, wydana w czasie pandemii. Jest to przy okazji dowód na to, że ta artystka naprawdę świetnie brzmi na koncertach. Ja zresztą miałam przyjemność kiedyś tego doświadczyć. Polecam serdecznie. I od razu jeszcze zdradzę, że jutro ukaże się kolejny singiel. Ofelii. Coś tam wstępnie słyszałam i na pewno pojawi się na trójkowej antenie, więc zachęcam do nasłuchiwania. Nie jest to także jedyna jutrzejsza niespodzianka związana z tą artystką, bo jutro Ofelia zagra koncert w klubie Jasmine, ale uwaga, nie będzie grała swoich piosenek. Gościnnie zawita w projekcie Jazz Cats Kuby Więcka, a muzycy na warsztat wezmą piosenki pewnego kultowego zespołu i bardzo ważnej bluesowej artystki. Gdy ciebie nie ma, jest mi tak. Rzucił tak i dłonie me wypełnia pust. I niosę go przez domu próg, i niosę go przez domu próg. A miałeś przyjść z niebieskich błąd. Do moich rąk, a miałeś przyjść z zielonych pól, a miałeś przyjść i teraz kto, a miałeś przyjść i teraz kto. A miałeś przyjść z niebieskich łąk. Ależ to jest piękny utwór. Utwór zespołu Breakout z płyty Mira. No, powzruszałam się trochę. Podejrzewam, że nie tylko ja. Jutro prawdopodobnie również ta kompozycja wybrzmi w warszawskim klubie Jasmine w cyklu Jazz Cats w wykonaniu Ofelii i zespołu Kuby Więcka. 5 minut zostało nam do 23, więc ja już uciekam, chociaż najchętniej bym z Państwem jeszcze została trochę, ale za moment Ania Dudzińska i Pasmo Ludzie, więc podejrzewam, że również będzie pięknie. To były Białe Szumy, które realizowała Elżbieta Malinowska. Ja się nazywam Justyna Grabarz. Dziękujemy za dziś, za wiadomości, za meldunki. Ja wszystkich nie mogę przeczytać, ale cieszę się bardzo, że są Państwo ze mną i dziękuję za to serdecznie. A na koniec dzisiaj artysta z Portugalii, który jutro również zagra koncert w Warszawie. Salvador Sobral. Se dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer plano do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois. Ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajek i filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałam ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich synek podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą, każdy może być biorcą. To twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.